Papa Alfa 5 Romeo Whisky Echo in voorbereiding op de 52e barronde. Het éénjarig bestaan van deze barronde, de ronde van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Ja, ja, we gaan zo dadelijk de vooraankondiging starten en dan kan iedereen fijn meegenieten. Dat zeg ik wel. Ik hoop dat hij net dezelfde tijd heeft, hebben wij nooit gemeten. Maar ja, soms dan moeten dingen aan toeval over durven laten en dat durven we wel, hè. Overigens, ik ga vanavond lekker niks doen. Ik ga rustig op mijn gemak zitten. Nou ja, min of meer dan. Ik laat lekker aan niemand anders. Maar dat horen jullie straks wel. Het is Papa Alfa 5 Romeo Whisky Echo 4, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo, Papa Echo 1 Kilo Quebec, Papa Echo 1 Juliet Echo, Papa Echo 2 Alfa Victor Delta en PI 2 Kilo Alfa Romeo in de camper. Ook op breedband op 70 centimeter. Ja, er zit er hier in te kijken van... Nee, ja... No sweat. Let's go. Goedenavond, de barronde. Dit is Bosca November, stroke Papa Echo 5, Yankee Echo Sierra Aeromobiel. En dit is de Telepost. Wanneer was dat nou? Even denken. Dinsdag? Dat dinsdag? Ja, dinsdagavond, ja. 8:30. Dat is niet van mij, hè? Dan moet je nog eens even een keer halen. Dan weet je precies 438-500 en verder. 438-5 in Breed. Het is de geweldige kwaliteit breedband te zijn. Oh ja, breedband. Ik ben Willem, VA 5 GWA. En ik hoor voor hier de barronde. VA 5 RWE via VA 5 VVB. Stel hem nou lekker af, schatje. Dinsdagavond, 8:30. En alle luisteraars wensen wij ook een prettige dinsdagavond. Zometeen begint weer een nieuwe uitzending van de Barronde, georganiseerd door het Brabants Alternatief Radio Amateurnet op 145.2125 van Middenwest en West-Brabant door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 van Zuidoost-Brabant door Nico, Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 van Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald, Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de camper via de Karrepieter op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband op 438.500 door Chris, Papa Alfa 5 Romeo Whisky Echo en horizontaal richting Noordoost door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we nog te beluisteren via het internet http://bar.mine.nu. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op APRS kunt u deze ronde bereiken via Papa Echo 1 Romeo Delta Whisky. Ja, goedenavond. De rollen die zijn vandaag even omgedraaid. Zoals je al hoorde ben ik vanavond niet de jinglestem, maar degene die de ronde zal gaan presenteren. Dus laten we beginnen met het HF-nieuws. Barronde. HF Nieuws. De jaarlijkse PACC-contest staat weer voor de deur. Dit jaar vindt deze contest plaats in het weekend van 8 en 9 februari. Laten we zorgen dat de Nederlandse zendamateurs in dit weekend blijk geven aan een overweldigende belangstelling. De belangstelling voor het PACC-contest is nog steeds stijgende. Door de contest die staat bekend als een van de vriendelijkste. Ook dit jaar zijn er kleine wijzigingen aangebracht in het reglement. Om in aanmerking te komen voor een vaantje is het maken van 50 verbindingen voldoende. Ook bestaat de mogelijkheid voor second operators van meermansstations om in aanmerking te komen voor een certificaat. Plaats 1 tot en met 5, mits dit op het log wordt vermeld. De certificaten worden verzonden naar de first operator. Tevens geldt voor de binnenlandse deelnemers. Willen zij in aanmerking komen voor een uitslagenboekje? Ook dit kenbaar zij moeten dit ook kenbaar maken op het log bij de inzending. Wederom bestaat de mogelijkheid om uw log per mail te verzenden. Bij het versturen van de logs via mail vorig jaar verliep het niet geheel vlekkeloos. Hopelijk gaat het dit jaar beter. Echter, of uw log daadwerkelijk is ontvangen, kunt u nalezen op www.dutchpack.com. Dat is www.dutchpack.com. Datum en tijd, zaterdag 8 februari, 12 uur UTC, tot zondag 9 februari, 12 uur UTC. Banden en mode, 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter, geen WARC-banden. En op 160 meter alleen CW, geen SSB. Op 80 en 20 meter is het voor wedstrijden toegestaan verbindingen te maken in de volgende segmenten. CW, 3500 tot 3560 kHz. En 14.000 tot 14.060 kHz. SSB 3600 tot 3650 kHz. 3700 tot 3800 kHz. En 14.125 tot 14.300 kHz. Op 80 meter worden de segmenten 3500 tot 3510 kHz. En 3775 tot 3800 kHz alleen benut voor intercontinentale QSO's. Het is de geweldige kwaliteit van Breakband FM. De Universiteit van Alaska heeft plannen om voor 8 februari een raket te lanceren die als doel heeft de hoge frequentiegolfsignalen van de Aurora Borealis te meten. Het project draagt de naam HIBAR. Het is de tweetrap Stereo Black Grand 9 raket die gelanceerd zal worden in de Aurora op een hoogte waar de hoge frequentie vormen. De missie is een gevolg van de resultaten en de analyse van de data van eerdere raketlanceringen in 1997 en 2002. De data van deze missie toonde een gedetailleerde structuur aan van hoge frequentiegolven die nog nooit van tevoren waren opgetekend. De analyse van deze data leidde tot een theorie over deze golvenkarakteristieken die met de HIBAR getest zal worden. Historisch zijn de hoge frequentiegolven in de ionosfeer moeilijk te bestuderen, omdat ze op frequenties voorkomen groter dan 1 MHz. De ruimtevaartdata telemetrie die tot nu toe niet in staat is geweest om deze golven te samplen. Onlangs zijn uitgebreide telemetriesnelheden beschikbaar gekomen voor NASA-raketten. Die in staat zijn om golven grondig te meten tot 5 MHz. Sinds oprichting van de stichting, 35 jaar geleden, die de lancering van de meteorologische raketten voor zijn rekening neemt, zijn er meer dan 1500 meteorologische raketten en 250 ionosfeerraketten gelanceerd die bijdragen in het onderzoek van de atmosfeer op verschillende onderwerpen, zoals aurora, ozonlaagonderzoek, protonen van de zon en elektrisch-magnetische en ultraviolette velden. Waarom de HF-condities? Opnieuw waren de zonnevlekken waarden lager dan de afgelopen week. Met gemiddelde dagelijkse zonneflux van 9 punten lager en gemiddelde dagelijkse zonnevlekken van meer dan 25 punten later. De zonneflux heeft waarschijnlijk voor een korte periode een minimum bereikt van 125 en zal de komende dagen langzaam stijgen. Er zijn geen grote groepen van zonnevlekken zichtbaar, maar een holografisch beeld van de achterzijde van de zon laat een complex van zonnevlekken zien die eventueel naar ons toe zal draaien. De komende week was de rustigste geomagnetische dag, 27 januari, toen de KNA-indexen op alle breedtegraden behoorlijk laag waren. Anders dan op de 27e waren de condities over het algemeen onstabiel tot actief, een indicatie van een hogere absorptie op de hogere breedtegraden. De laatste voorspelling was onstabiel tot actieve condities op vrijdag, met een planetaire A-index van rond de 20. Vervolgens zak het naar rustigere condities op zaterdag, gevolgd door actieve geomagnetische condities op zondag en maandag. Met lager zonneflux en zonnevlekken zullen de opening oplopen 10 meter waarschijnlijk niet meer zo goed zijn dit jaar nu de dagen langer worden richting de lente. Een jaar geleden was de gemiddelde dagelijkse waarde van de zonneflux meer dan 122 punten hoger dan deze week. Waaronder VHF, UHF nieuws. Prinses Elektra Marconi, dochter van Guello Marconi, sprak via KM1CC op Cape Cod met commandant Ken Browersox, KD5JBP, van het ISS International Space Station, op exact de 100ste verjaardag van de eerste transatlantische radioverbinding. Op 8 januari 1893 zond Marconi een 54 woorden tellende lange boodschap van president Theodore Roosevelt aan koning Ewald V van Engeland. En ontving een antwoord op de koning enkele uren later via zijn radiostation, gelegen op Cape Maud. Op 18 januari 2003 was de verbinding van KM1CC met het ISS het hoogtepunt van een wekenlange serie herdenkingsactiviteiten. De verbinding gebeurde in het kader van ARISS en was ARIS en was opgezet voor studenten van de middelbare scholen van Cape Cod. Prinses Marconi nam eveneens de microfoon en sprak tot commandant Brouwersox. In the spirit of his achievement and also from Cape Cod, I send his wireless greetings to you in space. Cordial greetings and good wishes. Brouwersox antwoordde, it's amazing how far society and radio communications has come in the last 100 years. It is wonderful to hear your voice across the radio waves. Waaronder VHF, UHF, condities. Ja, daar staat, oh, het is geen conditie hier. Kijk, dan gaan we naar de kaart. Dan mag je even de weerman spelen. Let op, kijk maar naar de kaart en beschrijf maar wat je ziet. Hier zie je Nederland. Oh, ja. Even kijken, dit is Nederland. Niks te zien, hè? Weinig te zien, nee. Dit is een troposferische vlek. Waar zie je die? Bij Spanje. In de buurt van Spanje, ja. En dan kijken we naar de volgende dag en dan beschrijf ik dat. Ja. Oh, wacht even, dit is al de volgende dag. Ik ben te laag gegaan. Op het moment, ik zal het maar even beschrijven voor iedereen thuis, zijn er geen condities. Ik schrijf een beetje verkeerd met mijn muis. Het is helemaal stil. Er komt dus iets aan op de Atlantische Oceaan. En dat bereikt morgen de westkust van Spanje. En er gaat een leuke vlek richting Ierland lobben. Als die meedraait met het lage drukgebied, krijgen wij condities. Later in de week zit er misschien een mogelijkheid in de VHF, UHF. Maar goed, onder jouw... Ja, ja, is... Moet je specialist zijn. Absoluut, hè? Ja. En moet je Krol heten. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 van Middenwest en West-Brabant door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico. Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald. Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de camper via de Karrepieter op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband. Op 438.500 door Chris. Papa Alpha 5 Romeo Whiskey Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef. Papa Echo 5 Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mijn.nu. Baronde, SHF en hoger. Vier amateurs uit Lynchburg in Virginia, USA hebben hun nieuwjaar gevierd door op 12 januari 2003 een nieuw afstandsrecord op 145 gigahertz en claimden daarmee een vijfde vak voor het VUCC. Om dit te bereiken had men 2 jaar hard aan de eigen bouwapparatuur moeten werken. Zij overbrugden een afstand van 80 kilometer en vierden daarmee een nieuw Noord-Amerikaans en wereldrecord op deze frequentie. Om dit te verwezenlijken stond het station opgesteld in vak EM96WX in Zuid-Virginia. En het andere station stond op 4000 feet, dat is 1200 meter, boven de zeespiegel in het vak FM07FM in Virginia's Bedford County. De groep bestond uit Brian Justin, WA1ZMS, Piet Leskel, W4WWQ en Hal de Vuist, KA4INO en GP Jeep, Hallowell WA4RTS. Baronde, satelliet en ISS. Houston, we have a problem. Deze zin zal bij veel mensen door het hoofd zijn gegaan afgelopen zaterdag toen de Space Shuttle bij terugkeer in de dampkring verongelukte. Op dit moment is er nog steeds geen zekerheid wat er is misgegaan. Alles wat bekend is, is dat er bij de start een stuk isolatie of ijs van de externe tank van de linkervleugel raakte. Dezelfde linkervleugel gaf bij terugkeer enkele verhoogde uitlezingen van temperatuursensors en uitval van sensors. NASA verwacht echter niet dat er een verband is tussen het ongeluk en de lancering, omdat de uitval van enkele tegels niet de totale vernietiging van Columbia tot gevolg kan hebben. Inmiddels is vanuit Rusland de laatste Progress gelanceerd, die vandaag zou doeken met een ISS om nieuwe voorraden te leveren. De huidige bemanning van de bevoorrading door de Progress zeker tot eind juni boven blijven. Daarna zal een bemanningswisseling met Soyuz noodzakelijk zijn. Soyuz. Dergelijke bemanningswisseling is vergelijkbaar met een taxivlucht, alleen zal de bemanning die omhoog gaat met de nieuwe Soyuz dan boven en gaat de oude bemanning met een oude Soyuz weer naar aarde. Dit systeem was bij meer gebruikelijk voor de samenwerking met de Amerikanen. Er zal dan echter wel meer geld nodig zijn om de Soyuz en Progress vluchten te maken. Rusland heeft namelijk wel de productiecapaciteit om de shuttlevluchten op te vangen, alleen niet de financiële middelen om de productie van Soyuz en Progress vaartuigen op te schroeven. Het is niet te verwachten dat de Amerikanen dit gat zullen vullen, ondanks een Progress of Soyuz vlucht veel goedkoper is dan een Space Shuttle vlucht. NASA wil namelijk het gehele extra budget dat ze nu hebben gekregen gaan gebruiken om 3 overige Space Shuttles veiliger te maken. Er gaan stemmen op die voorstellen om de komende 10 tot 15 jaar weer met capsules te gaan vliegen. Maar uiteraard zijn de Amerikanen daarop tegen, omdat ze zo al het als gezichtsverlies zien. Dit is de barronde. Oeps. Maak even een foutje. Gaan we verder. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een speciale site geopend met informatie over het ongeluk met het ruimteveer Columbia. Het is ook mogelijk om beeldmateriaal in te sturen. De NASA gaat ervan uit dat Amerikanen in Texas mogelijk opname hebben gemaakt van de verongelukken van het ruimteveer Columbia, waarbij 7 bemanningsleden om het leven kwamen. De opnamen, zegt NASA, zouden een bijdrage kunnen leveren in het achterhalen van de oorzaak van het ongeluk. Yahoo Deutschland schrijft erover: op de speciale Columbia-site, waar onder andere ook cv's van de bemanning en de tekst van de toespraken van president Bush te vinden zijn, is daarom een pagina met upload-instructies geplaatst. Verstuurde bestanden zijn overigens niet zichtbaar voor anderen, zo meldt de NASA. Ongeveer 25 jaar na de eerste Meteosat-weersatelliet is eind augustus 2002 de eerste van de nieuwe generatie Europese meteorologische satellieten gelanceerd. Meteosat Second Generation, MSG, neemt elk kwartier een foto van de aarde. De tweede generatie Meteosat komt in de geostationaire baan te hangen, op 36.000 kilometer hoogte boven de kust van West-Afrika. Vanuit dat punt hebben de instrumenten van de satelliet een overzicht van de Atlantische Oceaan, Europa, Afrika en grote delen van Azië. Dat overzicht hadden de eerste generatie Meteosatellieten ook. Zo zijn er de weerkaarten die tijdens de televisiejournaals worden getoond nu nog afkomstig van de Meteosat 7. Maar hoe goed die eerste Meteosatellieten ook waren, ze waren niet in staat om plotselinge weersomslagen te signaleren. De nieuwe Meteosat-satellieten gaan veel scherper waarnemen. Zij maken elk kwartier een foto en tasten de dampkring en het aardoppervlak in maar liefst 12 verschillende golflengtegebieden af. Daarnaast beschikken ze over een search and rescue transponder. Die waarschuwt bij een snel veranderde weersomstandigheden. Dan kunnen plotselinge opstekende weerstormen zijn, sneeuwstormen of verraderlijke dekens van dichte mist. Binnenkort zal er in het blad Satellite uitgebreid worden stilgestaan bij Meteosat. Ook kan men de site van de European Space Agency bezoeken op http://www.esa.int. Dat is www.esa.int, waar heel veel informatie te vinden is over de Meteosats. TV. Een Zweeds bedrijf is van plan om elke maand een amateur tv-magazine te verzorgen via de normale satelliet tv. De eerste testuitzending zal plaatsvinden op de Astra 1A satelliet. Deze satelliet hangt in Indeclined Orbit op 5 graden oost. De uitzending zal plaatsvinden op 9 februari van 9 tot 10 uur. Deze uitzending zal worden herhaald op 9 maart. Dezelfde tijden worden aangehouden. De gebruikte frequentie is 11,323 gigahertz horizontaal. Symboolsnelheid 6667. VEC een half. Het gebruik van een schotel groter dan 80 centimeter wordt aangeraden, aangezien het signaal van deze satelliet niet echt hard is. Voor meer informatie neem contact op met Ben, SM6CKU, op sm6cku@parabolic.se. En dat is 9 tot 10 UTC. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 van Middenwest en West-Brabant door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico. Papa Echo 1, Kido Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald. Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de camper via de Karrepieter op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband. Op 438.500 door Chris, Papa Alpha 5 Romeo Whiskey Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef, Papa Echo 5 Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mijn.nu. Baronde, nieuws van de clubs. In verband met de aanstaande Nationale Radiovlooienmarkt in Rosmalen is de BRAC, Bosse Radio Amateur Club, Veron afdeling 25, op zoek naar medewerkers voor allerlei taken. Ook luisteramateurs en niet-leden zijn welkom om met vele handen het werk te verlichten. Ken je een van de leden van een BRAC? Neem dan contact op met hen of haar of laat je introduceren bij Paul. Papa Alpha 0 Sierra Tango Echo. Die voor een ieder te bereiken is via e-mail op pa0ste@amsat.org. Of op vrijdagavond in het clubhuis in de Heftheuvel in Den Bosch. Heftheuvel in Den Bosch. Op zaterdag 22 februari aanstaande wordt in Groningen voor de 27e maal weer het Noordelijk Amateurtreffen NAT gehouden. Plaats van handeling is de Borgmanhal in het Martini Plaza complex. Vele handelaren, zowel in de sector nieuw als gebruikt, hebben zich reeds ingeschreven voor het NAT. De aanwezigheid van de vele handelaren en demonstratiestands zal niet verhinderen dat het accent op een belangrijk aspect, het treffen van de amateurs onderling, zal liggen. Hiertoe is, zoals al jaar in jaar uit het geval is, centraal in de hal weer een gezellig terras gepland waar, onder het genot van de daar verkrijgbare hapjes en drankjes, herinneringen kunnen worden opgehaald, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vriendschappen worden beklonken. Het NAT zal starten om 9:30 ochtends en duurt tot 4:00 middags. U hebt dus ruimschoots de gelegenheid om naar Groningen te reizen voor dit altijd weer geslaagde gebeuren. U vindt het Martini Plaza complex aan de zuidkant van de stad Groningen. U volgt hierbij de aanwijzingen op de ANWB-borden. De toegangsprijs bedraagt €3,50. Geïnteresseerden voor deelname kunnen contact opnemen met Stichting NAT. Johan. Gerardsweg, ja, daar staat de joh. Gerardsweg 79 1222 PN in Hilversum of per e-mail amateurtreffen@hotmail.com. De avonden worden gehouden in een scoutinggebouw van de Rijde Karl Scoutinggroep, Bladelstraat 2, gelegen. En dan hebben we het over de avonden van de Veron afdeling Tilburg. Ja, ja. Die worden dus gehouden in het scoutinggebouw van de Rijde Karl Scoutinggroep, Bladelstraat 2, gelegen aan de sportvelden aan de Herenveldeweg achter de Multifit gebouw in de wijk Reeshof in Tilburg. Aanvang is 8:00 s'avonds. Op donderdag 6 februari komen Joop en Corrie Terlouw, PA0, JTL en NL 10.334, een lezing verzorgen met dia- en videoreportage over de door hun gemaakte reis naar Novokuznetsk. in Siberië, waar zij 3 weken te gast waren bij een Russische amateur. Op deze afdelingsavond kunt u bij de afdelings penningmeester PE2HGP kaartjes tegen vooruitbetaling van €5 bestellen voor de landelijke Radio Vlooienmarkt, welke op zaterdag 8 maart wordt gehouden in het Autotron in Rosmalen. De bestelde kaartjes kunnen dan op de afdelingsavond van 6 maart worden afgehaald. Op donderdag 6 maart komt Rob van den End, PE9PE, president van Petcom International, het een en ander vertellen over de Petcom-apparatuur. Op donderdag 3 april geeft Frits, PA0FRI, een lezing over antennetuners. Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er een ronde om 8:30 s'avonds op 145,400 MHz onder de call PI4HVP. HVB is dat. Dus PI4HVB. De volgende ronde is op woensdag 12 februari. Meer informatie over de VRZA-afdeling Hart van Brabant kunt u terugvinden op internet. De homepage is http://www.vrza.nl/pi4hvb. Dat is www.vrza.nl/pi4hvb. Informatie of vragen kunt u stellen aan Michel Elissen, PA3DGW, telefoonnummer 013-467-3734. Ook kunt u contact opnemen via Packet, PI4HVB, het PI8HWB. Dat is PI4HVB, het PI8HWB. Of via e-mail PA3DGW@vrza.nl. PA3DGW@vrza.nl is dat. Even voor de fotograaf. Okay. We zijn er. Oké. Okay. Ja. Cent amateur. Nee, ja, dat is het volgende item. Oh, dat is het volgende item. Oké. Okay. Het gaat goed, hè? Ja, dat gaat. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Barronde, algemeen nieuws. Centamateur-ingenieur J.L. Feitsma uit de Brederoosstraat bewees de hulpverleners in de eerste dagen na de ramp een onschatbare dienst, terwijl nauwelijks goed telefooncontact met het getroffen gebied mogelijk was, vond de Zwollenaar op de 80 meter band contact met de Zeelandse zendamateurs die om hulp riepen. Hij wist de noodkreten op te vangen en zond ze door naar de officiële instanties in Zeeland en de zogenoemde berichtendienst in Den Haag. Net zoals zo'n 50 andere zendamateurs in het land zat Feitsma dag en nacht aan zijn apparatuur gekluisterd. De kleren gingen niet uit, de Zwollenaar sliep in een stoel voor zijn zendapparatuur. Alleen wanneer hij een kleine pauze moest maken, mochten zijn dochters het van hem overnemen. Wanneer een bericht doorkwam, heerste er doodse stilte in de huiskamer van de woning in Wipstrik. Een nationale oproep waarin buren van zendamateurs werden gesommeerd niet de stofzuiger te gebruiken, hielp daarbij. In de Brederoosstraat werd dagenlang geen stof gezogen om zodoende te voorkomen dat het geluid een storende werking op de radioverbindingen had. Volgens de Zwolse Courant van 14 februari 1953 zijn duizenden mensen door toedoen van de radioamateurs gered. Dat ook de Zwolse hulp van pas kwam blijkt uit het volgende citaat. Ik kreeg een bericht van Gerrit, een van de hulpgevaardigde zendamateurs. Die vertelde dat hij een tijdje uit de lucht moest omdat hij zijn noodaggregaat aan de dokter in Ouddorp ging uitlenen. Vertelde Feitsma. Er moesten röntgenfoto's gemaakt worden. Wel, toen heb ik even een berichtje opgeroepen en binnen een paar uur was er een helikopter, een tweede aggregaat in Ouddorp en kon Gerrit de lucht weer in. Het noodnet van radioamateurs werd net zo snel weer opgeheven als hij tot stand was gekomen. De PTT had de verbindingen met het rampgebied na enkele dagen kunnen herstellen. Die bedankte de amateurs hartelijk voor hun tomeloze inzet. Het mobiele internet wordt rond 2005 interessanter voor hackers. Dit zegt antivirusbedrijf Network Associates naar aanleiding van het wormvirus dat afgelopen weekend schade aanrichtte. KPN en Vodafone zeggen nog steeds geen last te hebben gehad van virussen. Afgelopen weekend beschadigde een nieuw wormvirus duizenden computers. Als gevolg hiervan waren geldautomaten van de Bank of America geruime tijd niet beschikbaar. Network Associates zegt dat ook het mobiel internet over een jaar of twee interessanter wordt voor hackers. Het doet deze uitspraak tegenover de BBC. Virusmakers zijn geïnteresseerd in kritische massa. Ze willen zoveel mogelijk mensen bereiken, zegt Saul Viveros, woordvoerder van Network Associates. Om die reden wordt het risico voor mobiel internet groter naarmate er meer apparatuur in omloop komen die in staat zijn virussen te ontvangen en installeren. Er wordt gesproken over 2005 als moment waarop dit het geval zal zijn. Tegen die tijd zijn er genoeg mensen die gebruik maken van mobiel internet. De verbindingen zijn naar verwachting goed, always on, en de mobiele apparaten zijn krachtig genoeg om snel programma's te ontvangen en te installeren, waaronder ook virusprogramma's. Vanwege het standaardiseren van verbindingen wordt het virusmaker ook nog eens gemakkelijker gemaakt. De meeste mensen realiseren zich niet dat de apparaten straks meer te vergelijken zijn met computers dan met telefoons, aldus Viveros. Voor zover bekend zijn er bij ons nog geen virusaanvallen geweest, gericht op de mobiele telefoon of de PDA, zegt een woordvoerder van KPN. De woordvoerder zegt dat KPN veel aandacht besteedt aan de beveiliging. Het afbreukrisico is hoog. Op de vraag of KPN meer virussen verwacht de komende jaren, wil ze geen antwoord geven. Dat zou alleen maar speculatie zijn. Om dezelfde reden wil ook Vodafone geen uitspraak doen op de vraag of er meer mobiele virussen gaan komen. Ook bij Vodafone zijn geen gevallen bekend van een virusaanval, al dus een woordvoerder van het bedrijf. Bij iedere ontwikkeling hebben we nog oog voor beveiliging. We zijn een A-merk en besteden daarom zoveel mogelijk aandacht aan dit deel van de service aan onze klanten. Tot op heden zijn er nog weinig virussen gesignaleerd die gericht zijn op mobiele apparatuur. Palm werd twee keer slachtoffer van een virusaanval. Het Liberty Virus probeerde alle applicaties op een Palm te wissen. In 2000 worden abonnees van het Spaanse telecombedrijf Movistar slachtoffers van een virus. Dat computers automatisch mobiele nummers liet bellen. Ernstiger was het virus dat in juni 2000 in Japan opdook. Bellers kregen een mail voorzien van een link. Wie erop klikte, belde automatisch het alarmnummer in Japan, dat vervolgens overbelast raakte. Een internationaal team heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd door meer dan 6700 megabytes aan data in minder dan een minuut over 11.000 kilometer te versturen. De hoeveelheid data komt overeen met bijna twee dvd's. De gemiddelde datasnelheid was meer dan 900 megabyte per seconde. Dat is heel veel meer dan de marge van 300 bytes per seconde. Waarmee ik thuis via mijn snelle ADSL-verbinding een QSL.net-pagina kan binnenhalen. Het team bestond uit leden van Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energiefysica. Het Stanford Linear Accelerator Center, SLAC, en het California Institute of Technology, Caltech. En de faculteit voor wetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Voor het behalen van het record maakte het team gebruik van geavanceerde netwerken van TerraGrid, Starlight, Surfnet, Netherlight en ondersteuning van de CERN-staf. De commissie die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, OCNW, is ingesteld om de criteria te bekijken voor de verdeling van de etherfrequenties, weigert consequent om met de marktpartijen te praten. Eventuele communicatie tussen de belanghebbenden en de commissie kan uitsluitend schriftelijk. Radiostations hebben wel de mogelijkheid gekregen om schriftelijk hun wensen kenbaar te maken. De termijn om dit te doen is reeds enkele dagen gesloten, 14 januari. Partijen horen vervolgens niets meer van de commissie, afgezien een standaardbrief die vermeldt dat hun bijdrage op prijs is gesteld. De exacte reden van dit besluit is, volgens een woordvoerder van de commissie, dat men onafhankelijkheid niet in het gevaar wil brengen. Anderen vermoeden echter dat dit mede te maken heeft met de korte tijd die de commissie heeft om een oordeel te vellen. Martin Banga van Sky Radio en SCR vindt het geen goede zaak dat de commissie niet met marktpartijen om tafel wil gaan zitten. Hij geeft aan dat de commissie tegenover de radiostations het argument heeft gebruikt dat ze een zeer korte tijd hebben om tot een oordeel te komen. Hij vraagt zich af hoe de commissie, die nog nooit met de materie te maken heeft gehad, nu aan zijn informatie komt. Daarnaast is het de vraag of die informatie dan ook klopt. Maar daar komen we pas achter als de commissie met zijn oordeel komt, aldus Banga. Hij vindt dat het een gemiste kans is dat de commissie zijn informatie niet uit de markt vandaan haalt. De commissie, bestaande uit drie leden, moet vandaag met zijn oordeel komen. Of dit gelijk openbaar wordt gemaakt is niet duidelijk. De kans is aanwezig dat het eerst naar beide staatssecretarissen wordt verzonden, alvorens het rapport algemeen beschikbaar wordt gemaakt. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 van Midden-West en West-Brabant door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico, Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald, Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de camper via de Karrepieter op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband. Op 438.500 door Chris, Papa Alpha 5, Romeo Whiskey Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mijn.nu. Warronde, weer en wind. Voordat we met de vooruitzichten beginnen, wil de weerredactie van de Warronde alle medewerkers van deze ronde feliciteren met hun eenjarig bestaan. De weerredactie van de Warronde denkt u? Ja, wij hebben ook een redactie. Elke week wordt het weer op de minuut gevolgd door getrainde specialisten. Dit zijn onder andere Johan Verschuren en zijn team voor de lokale waarnemingen, Piet Paulusma voor de temperatuurvooruitzichten, Erwin Krol voor de windkracht- en neerslagvoorspellingen en Sabine voor de hittevoorspellingen. De Warronde Weerredactie is sinds een half jaar bezig met het verzorgen van het Warronde Weerbericht. In het eerste half jaar werd dat nog gedaan door de rondeleider. En zo klonk dat de eerste keer. Weer en wind, vooral de wind hou ik altijd erg in de gaten. Ik lees even met u mee, maar deze geen amateurs die mij kennen. Papa Alfa 5 Romeo is Kerkel, ik heb wel eens een antenne plat gehad. U weet wat ik bijzonder windgevoelig ben. Hè? Ik heb daar straks bij VHF, UHF condities al gewezen op de weersveranderingen aan het eind van de week. Dergelijke weersveranderingen kunnen nog alles wat andere als de voorspelde windkrachten opleveren. Mij is opgevallen dat drie jaar geleden een weerman nog alles een halve windkracht probeerde aan te geven, terwijl ze nu één dikke windkracht ernaast kunnen zitten. En als men dus 9 voorspelt, kan dat wel eens 10 zijn. Ik kijk toch maar even met u mee. We zien voor woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag en zondag het een en ander staan. Dan de kans op zon en de kans op neerslag, het bekende oude lijstje. Kans op zon voor woensdag 20%, de kans op neerslag 80%. Voor donderdag zon 60%, kans op neerslag 20%, dan is het weer wat droger. Vrijdag weer 40% kans op zon, maar ook maar 20% kans op neerslag. Zaterdag 20% kans op zon, maar ook maar 20% op neerslag. En zondag 20% kans op zon en 20% op neerslag. Dus niet al te veel, erg rustig weer in het weekend, maar daarvoor dan, ik weet het niet, hè. Ze geven de wind aan, temperaturen trouwens nog even. Voor woensdag een minimum 6, maximum 7. Voor donderdag een minimum van 0, maximum van 4. Voor vrijdag een minimum min 2 en een maximum van 5. Voor zaterdag een minimum van 2 en een maximum van 6. En zondag een minimum van 1 en een maximum van 5. En dan komen die windrichtingen, of de windrichting en kracht, en die loopt dan de hele tijd af. Maar ik plaats daar een puntje bij. Ik vertrouw het lijstje niet helemaal zelf. Ze geven in ieder geval aan voor woensdag Noord 3, voor donderdag Noord 4, voor vrijdag een zuidwest 3 en voor zaterdag een variabel 2. En dat geldt ook voor zondag een variabel 2. Maar ik heb zo'n idee dat donderdag op vrijdag best wel zwaarder kan waaien als ze nou aangeven. Maar dat is maar zo'n persoonlijk gevoel voor Papa Halve 5 Romeo Whisky Echo. En dit is dus geen geintje. Chris praat in die tijd vrij snel. Gelukkig heeft hij dat een beetje afgeleerd op advies van Dirden. Ik weet niet wat hij destijds gedronken had, maar ik heb het nog een keer gecontroleerd of het versneld afgespeeld was, want het was ook niet het geval. Maar ja goed, we gaan over de inhoud en dat is dus nogal een verschil met het weer van dit jaar. Vanmorgen werden we geconfronteerd met een wit laken. Het heeft licht gesneeuwd en dat leverde flink wat files op in de ochtendspits. Op vrijwel alle snelwegen was het langzaam rijden of stilstaan. Later in de ochtend begon het overal te dooien en dat is zo gebleven. Wel hebben we lokaal een flinke onweersbui of sneeuwbui gehad, zoals in Vlijmen, waar viel in een kwartier tijd zo'n 5 centimeter sneeuw. Doordat het zo hard sneeuwde, had de sneeuw geen kans om te dooien. Toen de buien eenmaal voorbij waren, gebeurde dit echter wel en was het asfalt alweer snel te zien. Hier en daar is nog wel een wit strookje terug te vinden. Vannacht blijft de kans op een winterse bui bestaan. Ook kan de wind nog flink in kracht toenemen. Doordat de temperatuur rond het vriespunt ligt, kan het plaatselijk door bevriezing glad worden. Vanaf morgen wordt het wat rustiger. De kans op een bui blijft bestaan, maar deze zullen minder heftig zijn dan die van de afgelopen dagen. Ook zal de wind in kracht gaan afnemen. Richting zaterdag loopt de temperatuur op en wordt de kans op regen steeds groter. Het zal dan zo'n 6 graden worden. De weerspreuk voor deze week. Al gaat het buiten nog zo tekeer, de barhonden flikt het elke week toch maar weer. Barhonden? Ja, nou weer. De Britse omroep BBC heeft een Sobig-virus verstuurd naar de abonnees van een dagelijkse nieuwsbrief. Vorige week donderdag kregen de abonnees van The Archer's mailinglist het virus toegestuurd, zo meldt vnunnet.com. De problemen ontstonden toen een moderator van de BBC het meegestuurde attachment van een virusmailtje ten onrechte aanzag voor een .gif bestand. Het aantal infecties valt mee volgens de BBC. Uit een rondgang bij internetaanbieders zou zijn gebleken dat maar een stuk of 10 abonnees van de nieuwsbrief geïnfecteerd zijn geraakt. Het Sobig-virus dook in de tweede week van januari op. Internetters raken geïnfecteerd als ze het attachment van de ontvangerbericht aanklikken. De afzender van het virus is big@bos.com. Het onderwerp wisselt re.movies, re.sample, re.document of re.hereisthatsample. Sobig stuurt zichzelf door naar alle adressen die het vindt in .txt, .aml... .html, .htm, .dbx en .wap bestanden. BBC? BBC. Big Boss? Big Boss. Klopt wel. Big Ed Boss. Nou. Tja. Tja. Ja goed, we gaan het inmelden, Maurice. Wat ga je doen? Het inmelden. Inmelden. Dus dan gaat iedereen die gaat tegen jou zeggen van ja, goedenavond en ik heb iets te zeggen. Ai, laten we dat maar niet doen. En dat gaan we doen per prefix. Jawel, dat is heel leuk, dat is heel leuk. Daar gaat het om. Het is een amateurronde. Nee, okay. Daar gaat het om. Dit was maar de berichtgeving. Nou begint de werkelijke ronde. We doen dat per prefix. Dat weet iedereen wel. Voor degenen die het niet weten, dan weten ze het nu. Wekelijks verandert dat. Vandaag beginnen we met formulier 2 hebben we. Hè? We hebben vandaag formulier 2. Nou, trouwens, dat gaan we even helemaal doen zoals het altijd gaat hier. Aflevering 52. De datum 4-02-2003. Nou, operator ben jij hier. Maurice, zet maar even hier. Hier. Ja. Ja. Hij gaat nu zijn handtekening. Even wachten, hij gaat zijn handtekening. Foto erbij, ja. Hij gaat zijn handtekening. Hij zet zijn handtekening op de loglijst, amateurs. Ja. Dan moet je ook Papa Delta worden. Dat vertellen we jou straks wel wat hij is. Oh, hij zet er gewoon haaks Maurice op. Oké, we gaan inmelden per prefix. Alle gekheid op een stokje. Formulier 3. En dat betekent dat we dus vandaag gaan... Formulier 2 wordt gecorrigeerd door Michel, S.I., redacteur hier. En dat betekent dus... ja, trouwens, ik zeg niks. Ik zeg niks. Druk gewoon op het knopje. Ik druk gewoon op het knopje en dan gaat het allemaal vanzelf. Als het goed gaat. Even kijken. 1, 2, 3. Ruby de Bie, lukt dat? Of lukt dat wel? Of lukt dat niet? Doe ik nou iets fout? Wat doe ik fout? De computer haakt. computer hangt. Ja, volgens mij hangt die. Hij hangt. Ja. Dat is vervelend. Oh. Hij hangt echt, joh. Ja, hij hangt. Ja, hij hangt niet helemaal. Dat is gewoon even druk. Nou, het even. Zou het zelf gewoon. Nou, we gewoon inmelden per prefix. Vandaag beginnen we met papa Echo Amateurs. Inmeldende papa Echo Amateurs voor de 52e barronde. Go ahead, wij luisteren. Schakelaar. Papa Echo in Delta, groen, mijn nummer 3. Whisky Foxtrot, goedenavond. Namens de voorzitter van de kaart, gefeliciteerd met een jaar bestaan van de bar. Papa Echo in Romeo Delta, Whisky. Goedenavond, Maurice. Goedenavond. Alle medeluisteraars namens de redactie en ook van harte gefeliciteerd met een jaar bestaan. Het is ondersteunend van jullie als van de redactie. Jawel. 2 AVD. Papa Echo in Papa Yankee Charlie. Yankee Charlie. Goed. PE1 DZM met een opmerking, Kees? Ja. Goed zo. PE3 HNP met de felicitaties van de kar. Dankjewel, meneer de voorzitter. PE1 RDW met felicitaties. André, ook bedankt voor 52 keren Space. Ik hoop dat je er nog lang mee doorgaat. Was keurig vandaag natuurlijk. PE2 AVD Arno's, bedankt voor de pluggen. En PE1 Papa Yankee Charlie. Zo gaat dat. Ja. Kun jij dat? Ja, ik zie het. Nou, geef ik jou een lijstje. Nou, dat lijkt kom eens, hè. Papa Echo 1, November, Whisky Foxtrot, Michel uit Heerewaarde. En gefeliciteerd met het eenjarig bestaan van de bar. Dankjewel, Michel. Papa Echo 1, November, Whisky Foxtrot. En Michel, jij bent een ervaren rondeleider. Zeg nou eens tegen Maurice hoe die het gedaan heeft. Geen op- of aanmerkingen, uitstekend. Kijk, dankjewel hoor. Dat horen we graag. Inmeldende papa Echo stations voor de bar onder go ahead. Papa Echo. Papa Echo 2 Whisky Delta Oscar Willem, klopt dat? Ja, dat is correct, Chris. Nog een felicitaties, hè. Dankjewel. En er zat nog iemand over WDO heen. Wie was dat? Papa Echo en Juliet Echo Papa. Juliet Echo Papa, goedenavond Jeffy. Bedankt voor het pluggen. Inmeldende papa Echo stations voor de bar onder go ahead, wij luisteren. Ik dacht dat ik nog iets zag op de FD of op de FDK, dat zeg ik nog steeds. Op de Kenwood op de richtantenne, wie daar? Go ahead. Nee, ik hoor alleen ruis. Gaan we naar inmeldende papa Alpha stations voor de bar onder, ik luister. Papa Alpha, 3 Golf Whisky Alpha. En die feliciteert jullie uiteraard met het eenjarig bestaan. En Maurice ook bedankt voor het leiden van deze ronde. Hè. Was keurig netjes. Ja, graag gedaan. Ja, 3 GWA. En bedankt Willem. Hè. Ja, Willem die luistert nou net niet in breed toevallig. Oké. Okay. Inmeldende papa Alfa's en 3 GWA natuurlijk genoteerd. Inmeldende papa Alfa's stations voor de barronde. Go ahead. Met de felicitaties ook van papa Alpha 3 Echo Romeo Tango. GH3 Echo Romeo Tango, goedenavond en bedankt. Ik luister verder. Goed, blijf rustig, geen box. PA Papa Alpha stations voor de barronde, ik luister. PA3 Foxtrot Golf Alpha. PA3 Foxtrot Golf Alpha, goedenavond. En alvast succes met de PACC. Papa Alpha 7, Papa Yankee Romeo. Papa Alpha 7, Papa Yankee Romeo, goedenavond. Papa Alpha 0 Whisky Golf Lima zit ook hier. Oh, zetten we die erbij. Papa Alpha 0 Whisky Golf Lima, ook goedenavond. En heb je nog een Papa Delta 1 Alpha Golf Charlie? Mag dat ook nou meteen? Doen we er gewoon bij. Alpha Golf Charlie, ook gelijk genoteerd, ook goedenavond. Dankjewel. Ik luister verder voor inmeldende Papa Alpha stations voor de barronde. Nou, blijft stil. Gaan we naar de inmeldende papa Delta stations voor de barronde. Go ahead. PD 0 RxW. 0 RX Whiskies. Goedenavond Arno. Graag een felische flapstaart, hè? Ja, dankjewel. Inmeldende papa Delta stations voor de barronde. PD 0 RxW en een dikke provisie. P0 JMC, dankjewel Dick. Chris, Fischiap. Willy, goedenavond, dankjewel. Internet gezien en bedankt. Ja, Papa Delta 1 Alpha India Echo, ook op breed. Papa Delta 1 Alpha India Echo, ook op breed. Ga ik daar ook nog even naar kijken. Sowieso later op de avond komen we nog wel even breed terug, Fred. Papa Delta 2 Whiskey Alpha Mike, hartelijk gefeliciteerd alle medewerkers van de bar. En Papa Delta 2 Whiskey Lima Mike sluit zich daarbij aan en dat er maar veel uitzendingen nog mogen volgen. Nou, wat mij betreft minstens 52 nog. Dankjewel. Whisky Lima Mike en Whisky Alpha Mike genoteerd. Inmeldende Papa Delta station voor de baronde. Go ahead. Ik heb nog November Lima 12-7-52. Een luisteraar uit Os. Tony. Ja, ik ken Tony zijn nummer voorts wel, hè. En ja, ik had nog eigenlijk verwacht nog een luisteramateur daar te horen. Hoe heet die, René? Ik heb niks van hem gehoord en 27 MC kan ik toch niet bereiken en René niet, hè. Maar die, oh ja, René is op cursus, dinsdagavond is cursus, hè, voor licentietalen. Vandaar dat hij het op ging nemen. Oké, prima, inmeldende Papa Delta station voor de baronde, go ahead. Nou willen ze allemaal een handtekening. Ben ik nog iemand vergeten? Any station, Golf stations, Delta, Lima, Fox, Oscar in November, Papa, India stations, any station, wie dan ook, welke prefix dan ook. Go ahead, inmeldende stations voor de baronde, ik luister. SAI portabel. Oeh, P1 SAI portabel en ik hoor iemand... Oh, sorry. Ik hoor iemand heel ver weg. Eerst even PE1SI erbij. En ik luister, ik hoor iemand heel ver weg. Probeer het nog eens. Is er iemand die het signaal op kan pikken? Ik hoor een signaal, ik hoor iemand Oscar roepen. Oscar Foxtrot Echo. Dat is Papa Echo 1, Oscar Foxtrot Echo, hè? Ja, dat is correct. Dankjewel voor de QSP-chef. Zet jou er trouwens gelijk bij. PVW. Oscar Foxtrot Echo, goedenavond. En die is niet zo hard als dat hij gebruikelijk is, maar dat zal hij zelf wel weten. Nog iemand die ik eventueel vergeten ben? Nee, het blijft stil. Nou, dan is er maar één iemand die iets te vragen heeft, Maurice. Dus Kees, PE1 Delta Zulu Mike, vraag maar aan Kees, geef hem de microfoon maar. Kees? Kees, ja. Je bent er? Ja, ik ben er wel, hè. Je wou iets vragen? Ja. Het gaat simplex. Ten eerste natuurlijk... Hij zit smal, wij zitten breed. ...met het eenjarig bestaan van de baronde. En ik heb hier naast mij een... cilindervormig voorwerp staan, van glas gemaakt, en daar zit wat in. En dat klinkt dan zo. Ik zou dan zeggen ook proost, hè, jongens. Ik heb de ronde kunnen beluisteren vanavond, want op het laatste moment werd er naar mij gebeld dat ik niet hoefde naar het adres waar ik had moeten zijn vanavond voor het een en ander aan het werk en zo. Ik vond dat Maurice het ontzettend goed deed. En ik heb ook wel een beetje zitten lachen, hè, zo om allerlei versprekingen en zo. Maar dat is ook logisch, hè. Ik bedoel, ja, hij is niet zo bekend met de materie. Dus ja. Ik vind toch dat hij het heel goed deed en als er ooit nog eens een barpluim wordt uitgevonden, dan moet hij het krijgen als eerste. Maar goed, dat weet ik niet, hè, dat het ooit nog komt. Ja, ik heb echt zitten genieten en ik hoop, Chris, dat je aan mijn verzoek kan voldoen. Want ik wil dat wel in mijn geluidsarchief hebben. PA5RWE, de hele ronde, P1DZM. Oké, okay, nou dankjewel. Ja. Chris houdt hier een doosje cd's. Ja. Voor de mensen die hem vastgelegd hebben of op cd, ja, of die precies. Niet thuis zijn op dinsdagavond. Want dus PA3 HGB ontbreekt bijvoorbeeld. En zo zie ik er nog wel meer die er niet bij staan, die er wel eens in melden. Ja. En die mensen die halen het of op internet of die pakken gewoon een cd'tje van de week op. Ja. Dan kunnen ze hem op cd beluisteren van de week. Ja, helemaal goed. Nou ja, Kees, dankjewel. Ja, het waren inderdaad een aantal termen die mij echt helemaal niet zeiden. Maar dat was inderdaad misschien ook wel te horen. Sommige dingen die begreep ik wel en die gingen dan weer een stuk beter. Maar ik vond het wel leuk om te doen, dus nou, bedankt en heel veel succes verder. Wel iets moeilijker als je dacht, hè? Ik denk van, dat doen we even. We spiegelen het er even uit. Ja, in een spagaat. P1 DZM, de hele ronde nog even de microfoon aan jou voor de final. Ja, nou oké, die indruk had ik ook, hè, van dat doe ik wel even een blablabla of vlug lezen en dan, ja, dan kom je in één keer termen tegen die helemaal niet bekend zijn en zo, maar ja, goed, ja, dat is helemaal niet erg, hè. Het is een hele informele ronde, dus wat dat betreft geen enkel probleem, ja. En ik neem aan dat, ja, kijk, jij zit natuurlijk dagelijks andere dingen te doen. Ik meende te begrijpen dat jij iets in de, ja, wel een beetje in deze sfeer, maar meer in de professionele hoek zat, hè. Dus, ja. Ik hoop je nog een keer tegen te komen. Misschien moet je maar een eyeballetje houden in een ander verband, hè. Want, ik denk dat ik dat toch maar eens ga doen. Maar goed, dat is niet zo geschikt voor 2 meter. In ieder geval de groetjes. En heel veel plezier vanavond. En ik drink een pilsje op jullie. En ik zeg proost. En ik blijf barfan. En als er ooit een button komt, dan zal ik daarmee over straat lopen. Hè? Maar goed. PA5RWE, met iedereen op de achtergrond in de ronde, P1 DZM. Prima Kees, hè? Helemaal te gek. Goed, ik ga nog even kijken, want er is niemand anders die de microfoon gevraagd heeft of dat er toch nog iemand iets wil zeggen voor ik de ronde af ga sluiten. Oeh, dan modelleerde iemand, maar ik had hier een local QRM van de ik weet wel, van die telefoon. Paul, die ga je binnenkort omzorgen. Wie was dat? Even herhalen graag. Papa India 4 Kilo Alfa Romeo. Papa India 4 Kilo Alfa Romeo, Bert, klopt dat? Ja, ik heb ook zo zitten roepen, maar ik begrijp van denk dat jullie daar niet op luisteren. Misschien wat later aan. Ik ben nog mobiel, maar ik heb begrepen dat het... ronde 1 jaar actief is. Gefeliciteerd aan mij, wil ik even zeggen. Ook namens Kars. Ik ga door met Kein en Omgeving. En vooral niet om de achterwezen zelf te ontdekken. Prima, prima bed, hè. Leuk trouwens, PI4 Kar. Mobiel, hè. Lekker zeldzaam. Zo hebben we het graag. En bedankt. Ik luister nogmaals op dat er nog iemand iets te melden heeft voor we de ronde af gaan sluiten. Ja, Papa Delta 05 voor Denver India. Goedenavond. Ja, proficiat met 1 jaar vak. Heel leuk. En al iets in Duitsland gestaan. Ja, je hebt een goede leraar, hè? Ik zal kijken of dat ik Mauriceke voor vaker kan strikken, hè. Zo elke week, dinsdagavond. Zou wel zijn, hè. Ja, vast en zeker, hè. Want hij heeft voortreffelijk gedaan, hè. Heel goed. En dan zomaar voor de eerste keer helemaal. Goed zo, van Papa Delta 0, Mike November India. Zeker te weten, voor de eerste keer heel goed. Iemand nog, voor we de ronde afgesluiten, go ahead. Nee, nou blijf het rustig, hè. Het zal daar ook wel weer drukker worden. Diegene die converter hebben, houden we maar warm. Want later op de avond komen we nog wel even in breed. We gaan daar eerst even het satellietje op en zo. Beetje klooien aan de amateurband. Dan gaan we Maurice leren solderen dadelijk. Dat wordt ook nog wat. Ja, vijfdelige cursus. Ja. Ja, maar dan wel in 5 minuten. Ja. Dat moet lukken. En dan, ja, als we dat allemaal voor elkaar hebben, dan, en hij heeft met zijn eigen zender een verbinding gemaakt op AO10 met Hongkong. Ja, dan tegen die tijd dan schakelen we in breedte in vanavond. Hè? Dit was hem, de 52e barronde. 1 jaar een ronde georganiseerd door een groep amateurs en niks anders. Geen club, gewoon los leden van diverse verenigingen en afdelingen. Alle afdelingen en verenigingen, stuur het naar headbar@yahoogroups.com en wij lezen het voor. Iedereen bedankt voor het luisteren, graag tot volgende week. Zit ik hier wel bij een of andere club? Ja, ik geloof het wel, ja. Oh, wat heb je gedaan? Ja, vereniging nog wel radioamateurs. Oh, dat is goed.